والا به ایمان راړي دا غیر انوري نور په دې بلی پیړا والا راوړي ځکه نه په کار کې څه دي مخته تاسو سماوي کی طلبا دا مشران قریب الموت شو مرتبه نزدی شو نخل کشران دا روستر نوح علیہ السلام مخیط دا ادرون ویدتا خبر من دا من لی تاس بان دا خبر من لی حضرت نوح علیہ السلام تا دی دیر زیاد تکلیفن رکھو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام باندې پکانو باندې اوښتو هغه با به هوښ شو دای با په کمبل کې هغه راغونکو یو مکان کې پیدا شو ورغو په دې نیت باندې چې کوم ددنا کاوه تلې دې او بیا په حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام په هوښ او بلغ دې بیا دې ته دعوت شروع کړو کله په دې داسه مکل چې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مراد خفیقلا او باغی سره به هغه به هوښه شو دا ته حالت کې بدې پرې کړو د کله بنو حلی صلی الله بیا په هوښ بیا به خپل دعوت شروع کړو غرض نه دادی چې دا دومره تکلیفونه په هغه باندې او هغه به صبرین وکړي او باقاعده خپل کوشش هغه جاری ساتلو دغه خلک چېونه دا حقیقت کې بت پرستو دا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه لږ مخکې دا آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام د زمانه نیت کې باز ډیر نیکان خلق تیر شو دا غي سره د خلکو عقیدت محبت او مینا چې کله دا کسان وفات شو نو بیا هم د خلکو دا غي سره عقیدت مینا محبت او دا غي چې کما طریقات د بندګۍ وا هغه طریقې باندې دا خلک هم روانو اغای چی پکمی طریقی سر عبادت کو نا آغا طریقہ دے خلق اختیار کرو نا شیطان ورطا دائیو منصوبہ جوڑا کرا چی دغا کسان کم لدی او نیکان صالحان کسانو تاسد آغای پا طریقہ باندے روانی ہے او تاسد آغای سر اڈیر محبتو کد آغای مجسمی تاسد جوڑی کئے او قید ہے نو دیاب استاسو دامینہ نورم سیواشی نا آغای دبی مجسمی جوڑی کرے بس اغی سرا دے خلقوں کی نورا یا جذبہ پیدا شوا محبت پیدا شوا دادی آکی دی خوک لکی وی خوچی کلت وی لارلو دادی نرس تو نسل لاغین شیطان تا موقع پلا سرالا چستاسو مشرانو خود دی سیزنو بندگی کری دا داد آغی خدایانو نتاسون دادی بندگیو پیدا آغی واقع رازی دادی طریقی سرا بت پرستی شروع شوا او بیا اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام رولی گلو زید دی بت پرستین منا کول سنجتاز سماوی چه کما طریقه هم واغ پریخ نوا چه پکمی طریقی سر با دا خلق پویشی دا خبر بے ذہن تراشی او دی بر بت پرستین رسوشی ایمان براوڑی یو طریقہ غ پریخ نوا ندر ازے ندشبے نا اجتماعی نا انفرادی او نا اعلان خبرہ او نا پتا دا ٹولی طریقی اغا اختیار کروی او کسما قسم دلائل بے پدی مسائلو باندے بیانون دلائل نقلی دلائل عقلی مثالوں میں سر بے اور تخبر اخکا رکڑا تردی پوری چسم رہن عامات اللہ تعالیٰ پا مخلوق کری دی دابیم ور یاد کل چکم از کم دتا کا مالک دے شکریی تقاضات آگا چتا سیمان روڑے لیکن یاد ساتھ ہے چکلا دقا خلق دتا اسنا نمت کے دل او دی طرف تا اطلاع الہی را لا دا اللہ دا طرف نا اطلاع را لا چدا کنو کسان ایمان روڑے دے اتیا کسان دی سرس تا دفل اولاد نا بس اندغا مومنان دی او نور دی کی ایمان نروڑی دا زلی بدبختا کافران دی دا اللہ تعالی علم پا دی باندے دے نفدی موقع باندے بیا حضرت نوح علیہ السلام دا دی دا پارا بددوائی غاڑی نحنین فا وکالے دا نووی دی او چکره دا اللہ دا طرفنا وحر آلا اقتدار آلا چه دا خلق ایمان نروڑی بیا کافرانو تا ضرورت سدے حضرت نوح علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی و دربار کے لاسو چتئی اور دے کافرانو تا پارا بدوائیو گواری چه خدایا کل دا دی خلقو پا ایمان شتا دینا قسمت کے نبیا خدا حلاک کا دا تباکا اللہ تبارک و تعالی اس دعا قبول اکڑا هغه طرف ته د کشتۍ د جوړولو انتظام وشو، دې طرف ته بیا طوفان راځي او کوم انداز دی نو د هغې انداز تفصیلا واقعه دلته بیانېږي چې حضرت نوح علیه الصلاة والسلام دا ویلي او قوم یې دا جواب ورکړو او بیا آخري بیا دا و چې الله تعالی نوح علیه السلام له نجات ورکړو او د هغې قوم الله تعالی چې کوم کافران قوم هغه ټول غرق کړ کړو د هغې تفصیل راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا من لگلو نوح علیه الصلاة والسلام الى قومی قوم فلتاق فالقوم تمدهو لگلو او دام ورطوی چه ان انذر قوم اکا او یراوت قوم فل من قبل انیاتی هم مخد دینا چه راشد قوم تا عذاب علیم عذاب درناک عذاب برازی توفان برازی خرکی کی باقو مخد مخد خلق زمان او یراوت زمان دا عذاب نا. قال نوح علیه السلام ویا قومی زمان قوم انی لکم ذو ساز ظفارا نذیر مبین یرون کے اختارین اللہ دے طرف نذیر یرون کے پاس لرالم او دا کرتا ہم ان اعبد اللہ بندگی کوئے دا اللہ تعالی مانا دادا چمک کی مان لولے رس دا اللہ تعالی تاعت و تابداری اوپے مطالبہ ستا سنا بندگی دا اللہ تعالی دا تو دا بندگی دا پار ایمان شرط نو مانا دادا چی مسلمانان شے او دا اللہ تعالی بندگی اوپے وطقوه او تاسو اویرے گئے دے اللہ تعالی نا وافیونی او زمائے تاعت و تابداری اوپے چی ستا سو سوام اغا طریقے اوپے یغفر لکم ما پکتا سا اللہ تعالی من ذنوبکم گناہون اقبل جکم حقوق دا اللہ تعالی دیا بدر کا اللہ معاف کی او جکم دا بندگان حقوق کیا غنہ معاف کی گی ازان لمسلہ گا دیکھ اختلاف تھی جی اسلام سر دادوار گناہون معاف کی گی او کسرف حقوق اللہ معاف کی گی حقوق ربار نماف کی گی عام مسئلہ عام نظریہ دارا چدا طول اللہ تعالی دتا معاف کی پا زمانے دا کفر کی قددہ پا ذمہ باندے دا بندگان حقوق کدا اللہ حقوق اسلام سر طول ختم مدامن بگیا تاسو مکہ زائد کے ایمانہ بدا سکی یغفر لکم ذنوبکم او بخیتاسا تمام گناہون اسکاسو بیا بمن نمز نوزی تمام گناہون اچھ رسو سرم تعلق ساتھ او تدینہ علاوہ و یؤخرکم او پا امن سربا جل در کی تاسا الاجل مسمہ تر مرگ پوری و یؤخرکم او پا امن سرا جن بدر کی تاسا رسو با کی تاسو تاسو لبا مردر کی بغیر آزار نا الہ اجل مسمہ نیٹے معلوم پوری چکم ستاسو دا مرگ نیٹا دا گی پوری با اللہ تعالیٰ تاسو لزندگی در کی بغیر دا آزار نا دا بور سروائے ویو آخرکم او دا امن جن بدر کی تاسو اللہ تعالیٰ الہ اجل مسمہ ترہ غنیٹے معلوم ہی دا مرگ نی دی پوری با عذاب پتاسو مرازی او کی امان مرا لینو خدا بدر بانے عذاب را ولی انا اجل اللہ پتا کی سرا غنیتا مقرر دا اللہ تعالی اذا جا کلچ دا راشی لا یو اخرو دا نشو سکولے کما نیتا چا اللہ تعالی دا عذاب دا پارا یا دیر پارا اخیر آغا کل راشی اور مرگ دا پارا نو سکی لو کنتم تعلمون کتاسو پدی بانی پوئے گئے میں ایمان روڑے مخ کے دا مرگنا کتاسو پوئے گئے میں ایمان دا مرگ اللہ تعالی بدر تمافیوں میں کیوں دا عذاب نو ببش ہے دا بیان ورته وکړو لیکن هغه با غونډه خلک او باش خلک حضرت نوح علیه السلام په سوله کول چې دیولې په کاله باندې دویسته چا به خفي کاو چا به سکول چا به سکول اوس چې کله ورته معلومات دا شو چې زه ایمان نه راوړي بیا کافران ته ضرورت څه دي لر کول پکار دي. قال وی حضرت نوح علیه السلام رب زما ربا انی دعوت قومی بشکا ابل ما قوم فل دعوت مې ورکه قوم ته او مې بل قوم توحید ته چ اللہ تعالیٰ یو گڑے دا پینزو خدایان چی تکم نسلی دی دا خدایان پرے دے تا سمخ کے ماوی چی حضرت نو علیہ السلام دیر زمانہ گرے پخبل کوشش کی کمیم نو کڑے او نچر تا دے مایو سشیو گوچے کس ماں قسم تکلیفنا دا قوم دا طرف نا دے ترسی دلیو حضرت ابن عباس سے بھی چی قوم با دے دم را او حلو چی دے با بے اوشش پرے باتا نو کمبل کی بے ان گفتو یو زی کی بے اگر دو چی بس دے مر دے چکر باغ تا ہوش را کہ نبیا بہ چوک چود رہے تو بیا بہ اللہ تعالی یو والی طرف تا خلق بلل او کنا بہ داسی مشو چ خفی بہ کو پاگی کی باپ بے ہوشی رالا بیا بہ چ بہ ہوش خپل بیان بہ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر مایو سی کو لو نے پخپل کوشش کی سکنے کو کو چ کنا معلومات ہی دا کم مکانو سیمان نراوڑی یو پیڑے بلا پیڑے بلا پیڑے نہ پیڑے پخلا باندھیا دیگی اللہ تعالی طرف نہ اعلان راگے اطلاع را لنوح علیہ السلام سوئی قالوی نوح علیہ السلام رب زمارا بائی نی دعوت قومی بے شکاو بل ما آقا قوم فل توحید تقبل قوم توحید طرف تو بللو خدای له لند شپې و نهار نو درځي شپه مې نه ده کتلې ورځ مې نه ده کتلې خو ما خپل همت کړی دی دی خلکو ته ما دعوت ورکړی دی د وحدانیت د الله تعالی ما دا کار نه کړی دی انبیاء کرام هغه به د شپې ورځ یو ځل صحابه کرام د شپې را پاسېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه د بهر طرف نه را روان دي دوی سره فکر شه چې دا څوک دی په دې موقع باندې څوک مدینه ته رانل فکر واغستل او چې کله رانی دی شو هغه پیغمبر علیہ السلام او صحابه ته تپوس کی حضرت د شپې تاسو چرته تللی وای به دا ته مې رڼا ولیدل نو ما وی دا خامخا یو قافله د کوم طرف نه را روانه ده لاړه ما دې د پاره چې هغه ته دعوت د الله تعالی ورکوم او د الله د دین د شپې لا دا ځای مې رڼا ولیدل اتنه چې دا خلک محرومه پاتې شي ډار دی چې دې راشه دعوت ورکړ شپې انبیاء کرامو ډېر زیات محنت کړې دی شپه ورځ څه نه دي کتلي تاسو څو ځله وشو چې مقصد صرف اور صرف دا چې دا خلک د جهنم نه څنګه بچ شي او د جنت والا جوړ شي لکه یو فکر هغه شپه ورځ به و چې دا خلک ور دوزخ نه څنګه بچ کېږي اوس خلک ځان په خپله دوزخ ته غورځي فلم یزیدهم نه سیوان که دوی لرا دعایي هغه بلنې زما وحدانیت اور توبې ته الا فرارا مگر تختیدن ددی دچانا ددی مسلینا چې څومره ما دی له دعوت د الله تعالی دی یووالي ورکو څومره دا خلک ددی مسلینا تختیدل دا مسله نه منله و انی او پتا کی سره ما کله ما دعوتهم کلا چې راو بلل ما دی ایمان طرف تا لتغفر لهم دی د پارا چې ته معافیو کی دوی تا ما بدی له دا دعوت ورکو چې الله طرف ترا شه توبه وباسه چې الله تعالی تا سمافیو کی نجالوا اصابعهم ور بکې دوی ګوتې خپلې شي اذانې هم په غوږونو خپلو کې دې دپاره چې دا مسله د توحید د دې غوږونو ته لاړه نه شي څومره کم بختانو چې نوح علیه السلام به د الله د یووالي دعوت ورکو نو دوی به دا غوږونو کې ګوتې ورکړې په دې غرض باندې چې دا خبره چېرته زموږ غوږونو ته رانه شي لکه حق بیانېږي او سړی غوږونه پټ کړي چې دا مسله زما غوږ ته رانه شي وستغشوا او ځانونه به یې پټ کړل سیابه هم په جامو خپلو کې سرونه به یې پټ کړل څادرونه به یې واغوستل چې مونږ بالکل نوح علیہ السلام ته ګورو نه ګورئ تاسو ورته دومره کم بختانه چې مونږ نه وینو مونږ هم نه ګورو خو چې مونږ هم نه وینو ځانونه به پټ کړو واسرو او کلک به شو دی په کفر خپل باندې په خپل کفر باندې به دی کلک شو واستکبرو استکبارا او لوی دی او کړلا د چانا د مسلې د واقعانیت نه استکبارا په لوی کولو سره ځان دی د دین لوی ګڼلو تکبر به کولو چې مونږ د الله یووالي نه منو حضرت نوح علیہ السلام وی ثم انی دعوتهم او الله تعالی ما بیا دې ته بلنه ورکړه جهارن پوچتا وا سرا چغا او زور سرا په چغو چغو باندې ما دا خبره دوی ته وکړه په زور زور باندې ما دا خبره دوی ته وکړه جهار ویل کی چې تیز आवाज کا الله تعالی برملا اور کار کړه کنه ما دې سره دا خبره وکړه دا هم ورته چغې والی ثم انی اعلنت لهم او بیا الله تعالی ما کار وینا وکړه دوی ته برملا کار وینا مې وکړه دوی ته چې ما ته کې خبره کار وکړه دا اسرار لهم اسرارا اور دارنګ خفیہ طور ما خبر او کدی دا په پټه باندې ورله یو یو له کور لوم لالم کار خبره مې مر سره وکړه پټه خبره مې مر سره وکړه چوغ باندې مې عمر ته الله تعالی وي په مد ما واز مې عمر ته الله تعالی وي هر قسم کی تداوت کری کری تی بیا کو ما استعمال کرے فقل تن ما او دی تا استغفروا ربکم تاسو ما فی غواړی در خپلنا یعنی تاسو د دې شرک نه توبه وباسه الله تعالی نه ما فی غواړی په دغه موقع په دې باندې بارانونه بن شیو بارانونا نوریدل انہو کان غفارا پتا کی سرا دے اللہ تعالیٰ بخونگے گناہونا بدر تماف کی او ہر کلا جستا سنا سلور کالو سو پتا سو باران ننے دی شوی پس اختائی کے تکلیف کی گرفت آرے ہے مجھے کلا تاسو مافیو غصد اللہ تعالیٰ نا یرسل سما علیکم او بوری بارانونا پتا سو باندے میں درارا پشیبو شیبو پر لپسے بارانونا بدر باندے اللہ تعالیٰ ہو رہی تو استفار فائدہ ودارہ گو رہے کہ کلے کڑے دخل گناہون نا مافیو غاری اور استغفار ہوئی نا اللہ تعالیٰ پر خلق بانے چھے کلے دے غاری باران ہو رہے باران چھے بنشی تو پاکی کت کے دا زمان دا گناہوں نا دشامت دے ہوئی اور دا گناہوں نا سوکم مافی غاری نا یاد اسات ہے دا مافی پر کمک کے بیان شوئی دا چھے سنگا مافی با غسل غاری اصل مسئلہ ہم دادا چھے باران تا ضرورت تے خلق کے طول سو کی دا خل گناہوں نا پر اشتیا سر مافی غاری اصل نا چھے بس اگا وقت رہ دوکے دڑا کے اور دا زبانی جمع کر چکی ویم دیکم او سیوا بچی اللہ تعالیٰ استاسو لے اموال ماننا مالونه ستاسو کم شوي دي لکه چې بارانونه بند شي مالونه کمیږي و اولادکم اور دارنګې بنینا او زامن ستاسو بارونه چې بند شي یاد ساتی د اولاد هم نه کېږي دا مسله یاد ساتی د اولاد هم نه وي چې داسې مسلسل بارانونه بند شي کلونه کې تېرېږي د الله تعالی به درنه مالوم سیوا کړي اولاد به سیوا کړي ویجعلکم جنات اور الله تعالی به پیدا کړي ستاسو پاره په دې بارانونو سره باغونه هر قسم باغونه دیوالو لوي ويجعل لكم انهارا روان وجه الله تعالى استاذ بار بدي باران ونصر نهرنا فبه مقدس مكة بانده بانده نهرنا سيروشي باغان باغون بوشي اولاد بمسيواشي اور دارنگ مال بمسيواشي قلو تعالى نمافی وغاره او تاسو سنسوه مالکم از اللہ تعالی و لکم دلائل اقلی نوح علیہ السلام دلائل اقلی بیانی مالکم سشیدی تاسو لگے اے خلقو لا ترجون للہ شاقیدن لگے دا اللہ تعالی دا پارا وقارا دا جاد بلندے او دا عز دلوئے دلوئے عقیدن لگے تاسو دا اللہ تعالی دا عظمت و دا درجات و دلوئے قائل نے تاولی تاسو اللہ تعالی دا پارا دا عقیدن لگے وقد خلقکم اور حالداری چا اللہ پیدا کریے تاسو اطوارا مختلف حالاتو کے کل منیوا کل بینوا کل چکشوا کل سشو یا دا غیر نرست که معصومان دنیا تراله او دی وقت او گره تم را حالات بدل شیری پی انسان بانی دا کرنا سوری بیشاللہ علم ترو آیا نگوره تازو کیف خلق اللہ چی سنگ پیدا کری دی اللہ تعالی سبا سماوات انداو آسمانونا سبا قا لانده بانده تم را دیو بلن لری لری دیو دی آسمانونا تو گره هر پورتن اسمان دلاندینی اسمان نقط و سیواره و جعل القمر فیهن او پیدا کری دا اللہ تعالی جرزوری دا اللہ اسمومه فیهن نا پا آسمانونا دی آسمان دی دنیا کے نورا رڑا ورکون کی دا آسمان دی دنیا دے دی کے داتا سومے رڑا ورکی اللہ دا انتظام کرے گے وجہل الشمس سراجا گرزو لگا اللہ تعالیٰ نور روخان شما اللہ تعالیٰ گرزو لگا درزی دا انتظام دے دیتا حاجت و زیادہ رڑا تا دشپی کم رڑا تا چھ مزیدارا مزیدارا خود و خودری شارام پکی اللہ دائے سکے انسانان سے اللہ تعالیٰ دا دینا حاجت رو پرو کری گی والله انبتكم الله پیدا کړی تاسو من الارض دزمکنا نباتن په پیدا کولو سره یعنی آدم علیہ السلام الله دې څنګه پیدا کړی دزمکنا الله پیدا کړی منی دا خوراکونه پیدا کیږي څو غره درته ویلي ثم يعيدكم فيها بیا الله تعالی واپس کوي تاسو دنیا دې مکه ته پس مرنه او يخرجكم اوراو باسي بتا سے اخراج را ایسر سرا د قیامت پر ځوان دي اول دې نه پیدا کړی بیا به دې ته بیا به دې نه روبا والله جعل لكم الارض الله درځولې دا ساده فرض مکه دې ساتن فرش یا بچونا دا فرش دے غوڑی درے لیتس لکو منہا دید پارا چی روان شے تاسو پدیز مکہ کی سبلن سجا جا پا کلاو کلاو لارو اللہ دا از مکہ دائی جوڑا کری دا پدیز کلاو کلاو لاری جی اللہ ویسائی بانے گردائی چا کرے لگوئے قالنوہ نوی نوح علیہ السلام رب زمان ربا انہم آسونی جی خلقنا فرمانی اکو زمان وقتباو او تابداری اکا من دا حق خطانو لم یزد ہو چند سیوا کنے دے خطانو لرا مالوہ مالونو دوی وولدو اولاد دوی اللہ خسارا مگر زیان اور تاوان جو سمرہ مال سیوا کیجی اولاد سیوا کیجی گمرہ دے چنا فرمانی رازی بس خدای پاکا دے دو جنا دے حقا ہر سے تبادی برباد دی ومکرو او چلون او کھل دی مکرن کو بارا چلون لوئے لوئے چلون اے کڑی دی گنڈگان دے نوح علیہ السلام پسرا لگل ما سمان دورا لگل فلد اے مختلف منصوبی دے نوح علیہ السلام خلاف جوڑو لے وقالو او بدی لا تذرن مفید اے تاسو اے کشرانو آلیہ تکن عبادت دخل خدایانو نوح علیہ السلام کدا خبر کئی قطاسو کرے عبادت دخل خدایانو پرین دے دخل خدایانو اگا بندگی پرین دے اگا خدایان دے سری ولا تذرن او تاسو مفید اے عبادت ودن دو ود بود ود بود نمو داخل کے دیر عبادت کون کے او سڑے ہو نبیہ دی دو سڑی پر شکل بانے دا بود دو ود دو سڑی پر شکل بانے جو سڑے بود دو دے بندگی بے کولا تا سمائے پا حقیقت کے اگا موتقدین رو شیطان سلک جواتو لا چدا غی مجھے سنے جوڑے کے بس ہر وقت بعد آگئی اگا عبادت در تیادی گی نا سولارا بیادی گی لہن تنور بخش کی گئے بیا رسنو سے ہوئی چگور آگئی دے عبادت کنو بس آگئی دازان خدایان نیسل چھے ور سردہ سکڑو ولا سوا اہم اپنے دیں تاسو بندگی دو سوا عبود دا سوا عبود چیو کنا تا دیر رنے کے او سنانوا پخوا آئے با عبادت کنو دا آگئی پر رنگ باندی بیا سجو کو بوتی جو کو خزی بوتی جو کو بیا با دیر رسنو خلق دا آگئی عبادت کنو ولا یغوسا اہم اپنے دیں تاسو اگا بندگی دے یغوس بود دا یغوس چیو نا دا پدی کے نہایت و بہادر انسانو نیک انسانو خدیر لے بہادرو نو بیا دا آگا گا مجھے سما پر صورت دزمری جوڑا کرا دزمری کی بہادری دے رہی کنا نو دزمری شکل جوڑ کر دے تو سو یغوس ہوئی دے دی تاسو بندگی مپرے دیں ویعوقا اور دارنگی تاسو مپرے دیں بندگی دے یعوق بودو دا یعوق چیو کنا دا یو نیک حکار سڑو اور نیک عمل تا برسول انا مخت مخت کے دو بس نیک عمل تا برسول انا ول ول کے دو نو دی دا آگا شکل جادا اس پشان جوڑ کر تا تم تیز دے مخت مخت کی گی نو دا آگا شکل دا اس پشان جوڑ کر اور دارنگی و نصرا مپرے دیں تاسو دا بندگی دا نصر بودو دا نصر بود چیو کنا دا حقیقت کی او سڑو یو دیر خفو اور چیدے کنا سو دیر نیک عمل انسانو غتمو اور زورورمو انیک عمل انسانو دا آگا مجھے سمائے دا چا پشان جوڑا کرا دا تپس پشان دا شاہین نی نصر شاہین دے پشان جوڑا کرا دا آگا نو دا تینز بوتان دے پدی ترتیب بانے جو کرو اور دا دی عبادت بے کونے دے مشرانو بے تاسو دے دیر عبادت مپرے دیں لا تذرن ما فريدا تاسو بندگی ودن د وذو کدا په صورت د سړي ولا سوان ند سواب کدا په صورت د چاو شکل د خزي ولا يغوص بندگی ما فريدا د چا دا يغوص کدا په شکل د چاو د ازمري ويعوق د يعوق کدا په شکل د اسو ونترا اور دارنګي سو ما فريدا تاسو بندگی د چا د نصر نصر دا په شکل د چاو تاسو مه شاهي دغه باسن ما سن دا شاهي ما جوړته وي په دې شکل باندې یو کړی دمو فريدا وقد ذلوا فتا کی ذرا ډیر خلک چې کنه دې گمراه کړو دی بوتانو ډیر خلک چې گمراه کړی دي بل ځکه ما یاد کرا دي ادینه ما ځنه کثیره من الناس ابراهیم علی السلام یې دې وجه ډیر خلک گمراه شو نو دې ډیر خلک گمراه کړو ولا تذل الظالمین الله مکه واقع ظالمان نرا الا ضلالا مگر دې گمراهی خدا قطا یې نورم سیوا کی ایمان پاتې نه وای من ما قضیا دې دوجې ځانا دا هغه جرمونه دې ها او غره الله تعالی وي دې کار کوي شو دې جرمونه کول الله ته سلام راوته بہو دلو نارانو څنګه سی داخل کیږي کا دې ور مراد جهنم غور نه هغه قیامت سره سره دي دېنا مراد خبر غور دي څنګه بس وې تو الله تعالی قادر دې په دې باندې تو وې ور ځایو ځای نه کوي دا ته په وګو کې نه څو غلا دې ور مسلط ته الله دې قادر دې ښا تاسو مې چې طوفان تور کې سره دې وګو دې ته وې ور ځا دا خبر غور دي فلن یجدو لهم دین من دل ځان د بارا من دون الله سوا د الله نه انصارا څوک مددګاران کدا ځاب د الله تعالی نه دې خلاص کړو بیا څه څوک مددګاران ټول له وقالوا نوح عليه الصلاه والسلام مکه کې الله تعالی ورته یو صاحب یې قوم نه ما سوا د دښت کسان نور ایمان نه وروړي نبیان علیه السلام رب دې زماره بالا قذر مکری دې على الارض بمقدس مکان من الكافرین د کافرانو دیارا ایک یو کور مانا دادا چې کافران چرته کې یو کور کې سیدین کې بیمری خدای چې دې کورنو ختم کیا دین ختم انکا انتظرهم اللہ تعالیٰ کے چرتا خدای پریگری او دل دغت اجلام کر دی کنا و یو دلو عبادکا دے گمرا کئی حقا بندگان ستا تا بندگان ستن بیا غیبانی محنت سنا چاہی کتا زنوح علیہ السلام خبر ممنے دا سلیو دا سلیو دا سلیو خدایا اندا چل دے کئی و لا یندو اون پیدا کبی دی الا فاجرن مگر بسکاران کفارا چا غیسی دیر کفر کون سی دینا چا سمرا پیدا کیجی نا ولی والدیا او مور ابلار زماتا مالنی جی کلاغ رتنو علیہ السلام مور ابلار جی دا مسلمانانو او قدل فرق دا مسلمانانو نجا سیبا مکت تلی عددی اغم شران بر نسان یا گانی ایبانی نسلاک دا مور ابلار جی جی تسدہ غیتا ماتنی جی ولی من دخلا بیتیا اور حق سوچ جاگا داخل شیئی دے دیرائی زماتا دیت ممراد دیرائی دی کفرائی دے دیرائی تا کمرا غریبی مؤمنن جاگا سلی ایمان رضون کے ادا کنگا کہ غیر ایسی مومن دفار دوا سینا مومن دفار دو وللمؤمنین والمؤمنات اللہ تعالی تبخنو کہ مومنان و نارینو مومنان و زنانو تا دا ہر امت نجی چاچی ایمان روڑے دے دلی زمانے دا مومنان دفار اندا دوا دا ولا تذیر الظالمین او مت واقع خدا دا ظالمان دفارا الا تبارا مگر حلاکت دی خدا دی خدا سے کم بختان دی لکتا سما مخیم چا عبداللہ نے عباس نے روایت سے کہ بس سڑی بخبر زیر آو سنو علیہ السلام مکہ تکے ادرو او زیتا دے ایک اگر دا سڑے در ہو جندے لیکن اکان بچ چے مشر بمنشا او کشر باران توٹ سورو سو بس دے بگیا حرانی فدی بنیاد جا چکنے سرارا لے چلی ایمان نروڑی حضرت انو علیہ السلام دیر پار خیرے گفتے اللہ تعالیٰ خیرے قبول کے رسول اللہ غرب سبحان اللہ لائحان ملے کرے نوح علیہ السلام الہ قومی قوم پلتا او دامو تویلو ان انزر قومتا جو یروا قوم پر من قبل حیاتی اهم مکی دینا کرا جبیتا عذاب علیم عذاب درنات قال اینو علیہ السلام یا قومی زما قوم اینی لکن رساز بارا نظیر مبین یرون کی اقدارن انی عبداللہ بندگی جو اید اللہ تعالیٰ پر سرول مدیماننا واتقوه اور تابو یری اید اللہ نوا فیعونی و زما تابداری توئے یقصر لکم محفظ کی تاسا اللہ تعالیٰ من جنوبی تم گناہ نستاسو ویو آفرکم او حقا عمل سر جن بدر کی تاسا الہ اجل مسمع سراغنی کے معلوم انہا جل اللہ دے شکا غنی دا مقرد اللہ تعالیٰ اذا جا کل جرائش لا یو اخر دازن بیارو سوال نہیں سکے دیں لو کنتم تعلمون تتاسو پدی پوئی گئے قالو یا حضرت نوح علیہ السلام رب دے زمارا با انی دعو تو قومی دے شکا اگل ما قوم توحید کا لیلن دشتے و نہارن درزی خدا اخفر قوم وحدانی طرف کرو برو دشتے و درزی فلن یجد ان سیوان قدیل را دعائی حق بدن زما توحید و توبیدا الا فرارا مگر تقدید الیانی رسکی دل توحیدنا وإني أو بتاجي سلاما كلما دعوتهم كلك بيرو بدل إيمان طرف تا لتغفر لهم دي لقارا كي تماسي كي بيتا جعلوا صادي عهم وربط ربي جوتي خليقيا دانهم وغبن خرجي دي لقارا كي بيرا خبروان لي وستخشو ثيابهم اور دارنگی سبق وستخشو ثيابهم زاننا بايت فتشل بجانو خرجي دا سر رسلق پشو بكو غرفن باندي وستخبر استقبارا او دي با دي اقلل لئي دي اقلل دراؤل دي رجانا دي ايمان باخر لئي سر دينا بيزان لئي جاندي ثم اني دعوتهم الله تعالى ما بي او بدل جي جهارا نتارا يعني كوشة باواز كرا وشغي كرا ثم اني آلمت لهم جا كرا دينا وكما بيتا بس برقر عام ندرت ورقدا سوينا وكرا واقررت لهم اوردارن جما فتا خبرو فتا اصرارا فتا خبرا من ورقا وكرا فقلت نماوي بيتا استغفروا ربكم ما في غاية درقلنا انه كان غفارا فتا اصرد الله تعالى في بخنتون دي يرسل السماء عليكم قبور اي بارانونا بتا سبان لئي اصرارا پر لبسي ويمددكم او سوا بسستاسو بأموال مالنا وابنين او زامن ويجعل لكم جنات او بيدا بسي الله تعالى بارا فلي باران مصر باغنا ويجعل لكم انهارا وروان بسستاس بارا نهرنا دابا بيدا كي دابا بيدا ما لكم سكي بتاسو لنا لا ترجون لله زاقبن لنا اذا الله بارا جفارا دلوئي وقد خلقكم وقارا دلوئي وقد خلقكم ورحال داري بسي راتري تاسوارا في مختلف حالاتكم الم تروا اين غوراي ته فقره الله څنګه ته راځي الله سما سماوات او اسمانونه سبا قندان دي باندې وجعل القمر فيهن او ته راځي په اسمانونو کې کوم نور رڼا ورکوونکی په دې حال کې څرنا کوي وجعل الشمس غرور دي الله تعالی نور کې راځي دا په سموډیا والله هم بدكم الله ته راځي ته تاسو نه لږ دې نه نه باه ته دا کوي سرا ادم دي سلام ته راځي یا دینه منی دا دې نه دې ته راځي او راځي ثم يعيدكم جابا فكتابه في هذه المكتاب مدن رسو ويخرجكم روضا كبتا سوش اخراجات ويسكروا سرات فرز قيمت باندي والله جعل لكم الارض والله فرزود الاستاذ فارج مكاب ساتا فرز لتسلكوا من هذه الفارة كسر غير عجر جيب فرز مكاب سبلا في جاجا بحر الهار قلو كيا لتسلكوا من هذه جوري جيب فرز مكاب سبلا في جاجا قلو لاري قال نوح نوح عليه السلام زما ربا انهم عصوني اے خلقونا فرمانی کہ زما وتباو تابیداری کئی مندہا فختانو لن یزدو کنیدی سوا کردی درمال دی او ناولاد دی الا خسارا مدر تاوان او زیان دی بدل تاوان او زیان دی کنیدی کنیدی اگر سوا شدی ومکرو او چلون او کل مکرن کبارا اچلون لولی وقالو ایدی لا تزرن مطرد تاسو آلیتکم بندگی دی خدایا نفرو ولا تزرن مطرد تاسو وطن اگر بندگی دی جاگا اگر ود دیلو تاسو میں جلاوت کتی دغه دعوت دې دې دا په محبت کې ولولې خلک راځي او بسنه بغواړي او دغه خلک موږ په محبت کې ولولې او دا سوال چې دا د شجاعت په اړه معنا دا د جواب چې دوا په غواړي تاسو د شجاعت راځي او دا یو چې دې نه دا به شي د نور سوالونو قبول لپاره دا چې قرار ګرځول او یو چې دې نه دا اصل کې د جدای لپاره چې کومه کسانو په نسبت جدای راځي نو البته بلال او بس دا چې دې ولولې او نصر چې دا د عمر کې چې دا واجب لپاره چې دا واجب کومه چې واجب ده دا په نو کې چې څنګه دې ګوري چې موږ له بداتې موږ له بداتې دا کیا ولا يغوث او مفرد بندگی دی او چې دا په شکل د زمري و یا او کا مفرد بندگی دی او چې دا په شکل دا سو و نه کرا مفرد بندگی دنا سر چې دا په شکل دا دا چای نو هم دا څنګه بلا ګاندا راکل چې دا مرګ مرګ باز نه مازون دا وقد جنو كثيرا او دې ګمرا کړی نور خلک دې ګمرا کړی دی یا دې بوتانو ګمرا کړی دی ځواله مثلا دې بوتانو او یا دې بوتانو او بوتانو څنګه نه کړی ولا تجد الظالمين ما سواك الله الظالمان نصارى مگر دې ګمراي مما قطيات هند وجر كانا دې شرك او کفر دې نه او برکو دنیا کې دې خپل جو بوګو دې په طوفان سره او دې نارا څنګه دې داخل جو ته متا دې طوفان جو ته او دې دې الله تعالی په حاضر ده بل ځکه حالت دې نه خبر ولا حالت دې نه فلن يجدوا لهم دين من دون تقل زانوا نبارا من دون الله سوى دالانا انصارا سوى مذكاران وقال نوحن وينواري فلاني زمارا لا تزال مطردا للأرضي فمقصد مدى من الكافرين هذا كافران ناقل يارا وسيدين كبير كوركي وسيدين كي قد يارك مانا بسيدين كي كرب سورونكي يوتا ننقر فريق مكة جرجرا جرجي نقا فتحبر اخلاق بسيدين كي يارك دوران ملي ومانا بجرجي بسرا لا تزال مطردا للأرضي فمقا من الكافرين هذا كافران ناقل دیارا یو گردیدن کے یو گردیدن کے اسی دن کے رفاتی نہیں ہے انہ کا پتا کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ انتظر ہم کبھی پریدی یو جلو عبادتا دے گمراہ سے اگر بندگان ستا ولائی لیدو او نبیدہ قیدی اللہ فاجران تفارا مگر بسکار خلق جاگا دیرنا زکرا اور کفر کون کی اولاد دیر ہم جان خرانی آنے رب جلی خدای ما فیو کماتا ولی والی دیو مورد لار زماتا اشارت دیتا کتا مسلمانانو کمورد لار کی اوکا مسلمانانو نتاسنے ہیتون یا پرے کتن جاک مسلمانان کی ولمن دخل وكان تاجا غير داخل في بيت يا بيت الشيء كما ذا مؤمنا في حال كتاب مسلمان وللمؤمنين اخرى ما في عام مؤمنان شروا والمؤمنات او مؤمنان زنان او لا حرص في ايمان بالله رؤيه ولا تجد الظالمين الله تعالى ما في واحد يجد كافران ربارا الا تبارا مدر حلاكته وده نور ولا حلاكته واحد يجد كافران